足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناك بونا وري سير دولة من ديگون راكر گنجين اي شعراوا نوچه دورة دراو بخرابا كاري شويني ندوس راوا وشي ناديارو آلوس لخوي لدري هاني امروفي بهيس هالبو جر دراون بو ام آلوسيا اوان ناس راون با راو چيا كان خرزم لهیچ کسی نامه اتوانی بی بیتو راتیه استا درفتی او پیم بجی تو بمواکی زویش درفت پیم تاکو گورابی تو شانی او بیر او کاتا بکوشم که اتوانی بمشی و مستقم لبی او کاتا ای بمواکی هتا اوكو كاتا جمارا كام لايتو بجيه يالم تاوكو يگا بينينو گون هیچ ده سلاتی که نبود لبرم بر هیسو کاو بیگ مزرو خانی استاب تنها لتاریکایی شوا دانیش تو ابی بیل چیب کاتا کاتی خوب فی رؤید درفتی پی نیم با اوی هیرش بکیت بترسا زیادر من دوبا چون که من پیویشی با آگم تنانت اگر روبری کورکش ببموا حتی وکو کاد مینه چاور یکم کاتی من دوبا بیتو اخیویت من لو ساته هیرشکم من پیوه که زور با آگم اگر خو اشکرانه که یم بولاد براستی بیزار کرید بله اینی که موکات جمارکو ابم یک خالم دست کبید ایوه شرک بید نکریب دورم چون که تنها مناله که بلا بوچی اوان لسر خویه آیا تاوکو اراده بهزا بله من پیاوی کی زور با آگام ابی هل نخیر ابی بکشی اموها بلام براکانم دوی سرزنش مکن اگر بگرمو ببی اوش مارم بدست بیرم دلنیا سرزنش مکن ای براکانم براکانم هنه کشه من بود روز بود تواب کردو اوانیا ها ای کمشا نو دوانیو لفرگی بچو مری توا چون شوابه تو حالای براکم تو حالای لچی حالم پیم بلیا من نمیز آساری کورشی بچوک بم هر بویا من بریارم کاتی لکاتی خود نبوش مارا تو دروکی هده مخصم اگا تی اگشتم اگر اون سورن چاره کی ترم نیم من انجامیم تنانت اگه شکستیش بینم براکانم ینو یارمتی من نزانم گوه گره کوره جماره کتن پیوه دی او ایلم انجامی باو آزار پیناگا گمجا آی دوائی نلی پیناو تیم رکی شام باورکتا واتی هر زور با آزار بو چی بو؟ کم ترخمیو کرد؟ براستی دلی که باشه های ایموری جمار سو نو هشت چی؟ سر رای اوی جماری که کم تره لو جماری که آمان جی منا یان لوانه یا جماری سو نو نو یکی بیل هاورکانی ایر وانیا بیم بله اموری بله با پیگاتا که کاتی راستیه که اما کورکی اصایی نیه لبرم بر کاره با کمال یکی ایمه هیز درفته کی نابه هر سیک من بایم بیگاتو دجمنه کی زور به هزمان بزندو من شو بزینی هر تنیا سیرکو چاره بکن وانه که فیرکی هرگیز نبیره نچه تو دسته رو نجولن اینو که کانی من لچه قوتیش تره ای هاوار تو جماره سونه و حوتی براستی زور خرابم لپیش بیرین کردن اشتکان پیم بله ای تو جماره سونه و نوی وایا بله بمره سپاس استاش سبارت با جمارانی که پیوستم بینیا اوی تریج نیروا هشتا سر روشتان لپیشا بختی که باش بود دوزی نوی کانتی که خوش قوات کاتە ژمارە 199 بەردەوام لەگەڵ ژمارە 197 بوو. پێشبینم نەکرد لەبری من ئەو کوڕە چارەسەری بکات. شتێکی باش بوو لە دوورەوە سەیری بارودۆخەکەم کرد، چونکە کارەکەمی ئاسان کرد و ئامانجەکەی خۆمم بەدەست هێنا. ئەو کوڕە تێبینی منی کرد. خوایا چی بێزاریەکە؟ باشە تۆ بڵێ ئێستا گۆن چی بکات؟ شش روزی با سرعتی پری. تنیا یک روز ماه. چهار روز پیش است هیچ کامن بینی. لوقات به دعوا هیچ کسی خیتر من نبینیو. با تبرگرین او با خالی سرعتا. لوانه است زور به انتهاوی انکر بیه ایوانیا. نه خیر کسی ل نبی. ام قناعه تایبتا چون که اگر جمعرک و دوران للایکی تر و توانی بهنی تا لوانه ایسا شش خاله هبه بلام امش واتای اوانیا که توانی هتاوکو کتای قناعه که للای خود بهلی تا نا توانی ام قناعه بخیرهی تاوب کهید ابه تو لشتانه زور بباشی تیب گیلوریو تیگهیشتم بلام شانی تاقی کرنوه چون که تانی اگر روش ماو و او کسانش که شش خالی هم بدست هنوه نا چاره بن که لنزیک ئامانجەکە و چاوەڕێ بکەن هەموو کاتێک اگر من بوما بێگومانەوە مەکرد. باشە با بڕۆی. چی بو؟ کسی لیه؟ نه خیر، هیچ کسی کلیه نیه بایی بتوانین شوانکی دیاری بکین. ای هاوار باشتر و دابش بینو بگرین لدوی اوی شوانو کات یک دیاری کین با او یکتر ببینین او. بس یک کسا و خیرات را بیوانیا؟ گون وا دیار هر سیکمان همان بیرو کمان هیا لسر و چاو دیاری مکر لم نزیکانا چند کسی که تری لیا براستا تیه گیشتم ابیل لسر و دست بگرام کهی محالا اگر دو چای وردی وکو گونه هبو ای اگری هبو گون ای اوش ماری پیستو با دست هینا بله پیمو ابی ای هاو کواتا تنیا منو کسم که خالی پیستم پیمیا انجام که تو چیه جمار 246 کچه که بنایی پانزو بیستم او چچی شیمیایی همیشه با کاری نید باشتر کردن گون کاتی لسر او بوی هیچ کشک نبینی؟ نخیر نبینی تیگیشت اتو این چوار اگر بوم برو دوخه دبنه این باشا لبر اکی باشا بیتو جمارکو پیبه یعن لبر اکی باشا بیتو جمارکی اون کبه یعن برو دوخه خراب بی بلام هشتا جماری پیبه یان بارودۆخی خراب به تو جمعره کشی ون کرده به برای تو اگر یه وجه بارودۆخی خراب به تو جمعره کشی پی به اگر تو شی روده اکی لناکاو بو به یان لپش اوی جمعره کی شرد به تو دورا به اگر دوی اوی جمعره کی شرد به تو مرد به او کاته نتوان این جمعره کب دوزینو بهشی وک در فتی بد اسینانی او جمعره من بطاعتی لدزه چهت وادیاره سد بسد بارودۆخه که خراب تره به باشه ای در باری پانزو هشتی که تر نزانن بونه که تبل خوی با و کلیاروی و یعنی شتی که لو شوه براز گون اتوانی شونی بونه کم کبید؟ بلام لوانه او بونی لخوی نیا بید او کاتا چیه کهی؟ اتوانی شون ماده کمیه کم کبید چون که نسره آله بکرهنانی ماده کمیه کنه وانیا لوانه هنه لو مادانه بونه که بهزیه بید به چونه گون بله هوله چون کمنیش لبرم و کاره لیرم. او لیره یکون؟ بله، دل نیام لوا چی بکین؟ ارام سیر یکا کم اول لیره چاوروانی من بکن دیاره هیچ دعوی شیلی نیا ارو مجوره و که اماجه یکم کرو کاتور نجوره و تا اماجه نکم مین سی خلک گل ماوی سی خلک هیچ اماجه یک نهد یه نجوره و نخیر اگر شتی هیوه هبو بگره نو بو خالی سرتا شتی هیوه محالا چون که امتی میکین نتوانی نوازله بهنین کواتا لتی مکا کشم اومن اما خو پرستی لچا وی پتیو دیار متیم بی بتنی انجامیه نخه چی ود کرا بو خو خسا کچ کلی را امنی نو یعنی اشتا کرشه که هه با عرضی خودن او بالا یه او بی ابی انجامی با من پیام موبیکا من آمادی سرکیتم ایوانیا پونزو سودی نیه اگر اما لیره شرب کن چون که هیچ شتیک من دست نکه بله من زورشتم دست که هر وقت تو آمادی منی پونزو ایتر بسا دی بای سعی ما ویدانی کس صربانی گروه او تو بردو تتوا او کاتا خود تو هر ناتوانی لم اشکو تبروید دروا چیلی؟ ما بست چیه لوا؟ او زور دواکو تو بلیل یاریو او باش بی؟ راستا خریکا سی خلک تیه پرکت کنابیکا گون اینه شروع لیاریو لیاریو گمشهینا بوستا بوچی هات نجوروا لهم اولها کاتوشیگ از گرسن بو اگر او مارا نجهر ایب اما نماری جهر اوینو جهر اکانیان زور بهیز نیه بلام لیاریو رجه اکی زور شونی گز گرتنی پیویا بوستا اگر نو دمن برینار بیت کیاشا نیا لیاریو هیچ درمانه که پیا؟ اگر پیم بوایه ایوام رزگاره کرد هیچ دیگم پینیا لیاریو برحال ابه خوانکی باسته نیم اوانه باشا ابه خرابی به مولای پزیشک اگر من لشونی او بوما یا او استام تازه نتوانن او برو ندارو ما بسته چیا؟ هر کسی که بیوی لم اشکوتا برواتا دارو او مارانه هیرش یک نسر بخیو گری مارکم باربون ام طلی ناوتاو اگر بی تو توشی گاز گرتن ببین وکو هورکتان لجولا کردن او استن لدوی اواج یک سر امرن باید باشتره که لشونی خودتا نبمین نو باربون تو جمارکان اوید وانیا همو جمارکانی خو منه پی این باید رگه من پی ببروی ندر اولی را هیچ سودی که نیا لبروی مردوه مردوه چاو پیکوت نیکی زور گرن از کورا بیکا شاینی نیا گون